da. İşte başörtüsü, imam hatipler kapatılması, Kur'an kursları falan kapatılma mevzusu olmuştu. Çocuklar mutlaka hatırlar çünkü onlar dersteydi. Birisi dedi ki içlerinden, hocam dedi bugün biraz dersi erken kesebilir miyiz? Hayrola falan dedim. Yani senin işin varsa sen erken gidebilirsin. Ama toptan dersi erken bırakmamızın anlamı yok. Tabi hocam dedi, aslında hepimiz dedi, bu Sultanahmet'teki yürüyüş var ya, hatırlardın. Yürüyüşe gideceğiz. Dendi. Tabi işlerinden de birisi, hocam siz de gidiyorsunuz değil mi falan dedi bana. Ben dedim ki oraya sadece aptallar gider dedi. Aptallar gider. Tabi çocuklar birdenbire hani böyle bir şey beklemiyorlardı benden. Daha farklı bir cevap. Tabi gitmeliyiz, sesimizi yükseltmeliyiz, beraber hareket etmeliyiz gibi. Bir şeyler bekliyorlardı ki bu açıktı yani. Tabi çocuklar cevap vermekten utandıkları için yani sıkılarak karşı mı geleceğiz gibi bir havaya girmemek için hiçbir şey demediler. Tabi ben yine de erken bıraktım. Yani öyle heveslisi varsa gitsin. Az sonra tabi ki bizim Ebu Hamza'nın hanımı demiş. Ebu Hamza aradı. Tanımıştın mı sen Ebu Hamza? Ebu Said abi, çocuklar seni yanlış anlamışlar, bir şey söylemişsin, onu ben yani böyle olmaz falan dedim. Böyle mi amca? Ya dedi, güya dedi, siz dedi demişsiniz ki dedi işte Sultanahmet'e sadece aptallar gider demişsiniz dedi. Falan yanlış anlamamışlar, doğru anlamışlar Ebu amcayı. Ben aynen öyleydim. Ya Ebu Said abi işte nasıl olur falan. Ebu amca dedim, bunu dedim ben telefonda anlatacak değilim dedim. Bir gün gelirsin, nasıl olsa buradasın dedim. Gelirsin şöyle, ben sana güzelce bunu anlatırım dedim. Şimdi tabii Ebu amca geldi. O sırada da bu gibi sorular çokça soruluyordu ya. Şimdi biz oluşan müşkülatların vukuunda, yani hemen ortaya bir şekliyle çıktığında ona karşı tavır takınmayı sanki kendimize iş güç edinmişiz. Ondan başka bir şekli yokmuş gibi. Bu da fevri, yani alelacele ve bir de neticesiz tepkilerin gündeme gelmesini sebep oluyor. Hakikaten o gibi olaylarda bir tepki vermek gerekiyorsa bence tepki vereceğin şey o olayın faillerinden çok o olayın bizdeki oluşumu nereye dayanır? Bundan da kasıt eğer anladıysanız olaya sebep olanlar o zamanki iktidardı. Veya iktidarı bu mevzuda kullanan başka müesseselerdi. Onların yani onlara olan tepkimizi tek kelimeyle ifade edip şöyle kenara rafa koyabiliriz. Yani hükümet o an başörtüsüne hangi müessese olursa olsun Kur'an kurslarına, imam hatiplere, başörtüye karşı tepki yani mutlak o sistemin veya o sistemi temsil edenlerin din düşmanlığından kaynaklanan bir hareket. Yani bunun lamicimi yok. Eğer onlar başörtüsü yani takan bir kızın o başörtüsüne sebep art niyeti işte laikliğe karşı gelmektir, Türkiye'de devleti yıkmak gibi kendi kendilerine bir kanaat oluşturuyorlarsa değil mi? Varsayımla hareket ederek biz hiçbir zaman varsayımla hareket etmeyiz. Eğer başörtü takmak din düşmanlığı, başörtü takmak devlete karşı gelmek, devleti yıkmak gibi anlaşılıyorsa istinbatlarla, böyle bir çıkarımlarla o zaman başörtüsüne karşı gelmek, hiç böyle istinbata da ihtiyaç duymadan arkadaş din düşmanlığı neticesinde olan bir olaydır diyebiliriz. Bunda biz hiç zorlanmadan bu anlamı çıkartırız. O zaman buna sebep olanları fazla irdelemenin hiçbir anlamı yok. Kaldırırsın bu dosyayı, rafa koysun, geçer gider. Ama Müslümanların ikişer, üçer, beşer sene arayla ve senelerdir bu müşkülatın artık girdabında sağa sola dönüp yıkılmaları, tekrar ayağa kalkma çalışmaları ve ekseriyetle de ki 28 Şubat bu başörtü anlayışını, yani tesettürü erozyona, eritmeye götürdü ve bunda da başardılar. Bunun başarısını nasıl hisseden? Mesela sen Fatih'i düşün, 28 Şubat'tan önce yani kapanan, tesettürlü genç kızların ele, yani bayanların, kadınların varlığını hatırlıyorsun. Şimdi nasıl? Tabii ki modernize olmuştur. Yani bayağı böyle bir değişim oldu yani. Yani bir erime oldu. Böyle gitti. Şimdi biz bununla, bu gibi şeylerle, yüzeysel günlük vakalarla uğraşırken biz bu müşkülatı senelerde halledememe gibi bir yani çizgi üstünde kaldık. Düşünün, hadi başörtü meselesi. Şimdiki şu Ali Babacan var ya, AK Parti'deki şey, ne bakan o? Ekonomiden sorumlu. Onun halası Hatice Babacan. Ankara İlahiyat'ta ilk başörtü müşkülatı o kadınla gündeme geldi. Düşün, 68 yaşında, ben daha yeni yeni böyle dini duygularla yani hareket eden birisim ki gazeteleri 10 günde bir geliyor. Topan, tomar tomar uçakla falan. Öyle yani vakıf oldum diyorlar. 2000 senesini geçtik. Daha hala başörtü meselesi Türkiye'de halledilmedi. Bu mantıkla ve bu kafayla da halledilemez. Şimdi ben sohbet mevzu başörtüsünü yaptım. Ama bunu dini olan, sistemin tepkisi olan, yasaklanan, öyle veya yani bu şekilde her mesele için bir örneklik teşkil edebilir. Şimdi imam hatiplerin, Kur'an kurslarının kapatılması da aynı meyanda ele alınırsa, bunların bir din düşmanlığı duygusuyla önüne geçirmek istenildi. Açık onu lafa attı. Şimdi meselenin temeline indiğinizde ben hemen hemen hepsinde Müslümanların dini olan bir emri algılamada ve onu uygulamada devamlı yanlışlarla, yani diyelim ki dini birisi anlatırken ilk hareket noktası onu anlatan, öğreten ya, dini öğreten birisi, dinden herhangi bir meseleyi öğreten birisi %20'lik hatayla öğrettiğini düşün sana. Tabii bunda kaynağın da önemi var. Eğer bilgi Kur'an sünnetten alınmıyorsa doğrudan doğruya kaynak olarak kullandığı malzemelerin de %20'lik bir hatasını ekleme zorundasın. Yani öğretenin kaynak olarak kullandığı şeyler doğrudan doğruya Kur'an sünnetle devamlı sağlaması yapılarak elde edilmiş bilgiler, malumat değilse, yani belki %20 biraz abartılı dersin ama faraza diyorum ben, %20 bir algılama yani noksanlıkla eğitenin malzemesi oluyor. Eğiten de buna %15-20 gibi bir noksanlıkla aktardığını düşünün. Öğrenenin de %15-20 yanlıştan algıladığını düşünün. Öğrendiği şeyi yani %100'lük bir yapıyla düşünsen, bunun ne kadarını tatbik edebilir? %40 öğrenen adam %10'unu tatbik eder. Yani mutlak, yani bununla da şey yapsak, demek ki başörtü anlayışını düşünün sadece bir, veya bir Kur'an, İmam Hatiplerinkini düşünün. Yani bu bize gelene kadar sanki kar topu gibi eriyerek geliyor. Yani ben bu gibi meselelerde ilk yanlışım, temel yanlışım, inancın taraftarı olan insanlar tarafından yani gündeme getirildiğini düşünüyorum. Hemen bizim dini noksan bize dinin noksan öğretilmesi, noksan algılamamız, noksan uygulamamız dindeki bir çarpıklığı gündeme getirirken hemen bunu vay namussuz Yahudiler, vay namussuz Hristiyanlar, vay ulan şunlar, vay sistem gibi, yani suçu birilerinin üzerine yükleme çalışmamız, ki bu bizde yapı olarak var. Yani bu bence bilenler tarafından kasten yönlendirilmiyorsa bile mutlak şeytanın bir yönlendirmesi. Yani inanan insanlar bunu kasıtlı bir şekilde yönlendirmiyorsa mutlak bu şeytanın bir yönlendirmesi. Bu ne şimdi? Suçu bizde değil veyahut suça bizim katkımızı araştırmadan, yani belki suçun faili olmayabiliriz ama ona katkımız da bizim yani olabilir. Ve burada hemen vay namussuz Yahudiler, vay namussuz Hristiyanlar, vay kahrolası sistem gibi suçun failini uzaklarımızda arama. Yani uzağımızda arama. Hiç bizim katkımız yokmuş şeklinde düşünmemiz bizde zaten temel esas yanlışı burada yapıyoruz. Çünkü evin içinde seni dışarıya yani jurnallayan bir casusun varsa seni bunu ta dışarılarda araman 1000 senede geçse onu bulamayacağının emaresi değil mi? Onu tespit edemeyeceğinin emaresidir. Bu meyanda delil getirdiğimiz naslardan birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir küsuf namazında bazı hareketler yapar. Ayşe validemizin naklettiği bir hadiste Esma'nın ve sahabeler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü başka zaman seni bu denli hareketler yapar görmedik. Yani garip bazı şeyler oldu. Bu nedir deyince bana cennet ve cehennem gösterildi. Ve Rabbimden 3 şey talep ettim diyor. Birincisi diyor uzun kıtlık seneleriyle. Yani kahırlarla helak edilmememizi istedim. Ve Rabbim kabul etti diyor. Yani Lut aleyhisselamın kavminin ameli gibi veya Salih aleyhisselamın kavminin ameli gibi yani bir terazi sahtekarlığından ondan sonra bir homoseksüellikten veya Allah'ın devesine saygısızlıktan Allah-u Azze ve Celle nice kavimleri helak etmiştir bir hataya sebep. Bu denli hatalarla Allah'ın yani ümmetimi helak etmemesini istedim diyor. Yani uzun kıtlık seneleri bunu diyor. Ve Rabbim kabul etti diyor. İkincisi diyor ümmetimin toptan düşmanları tarafından helak edilmemelerini, yok edilmemelerini istedim diyor hadis Müslim'de. Ve Rabbim bunu da kabul etti diyor. Yani bu ümmet toptan katiyetle yani yok edilecek şekilde imha edilmemiştir. Yani edilememiştir. Rabbim bunu da kabul etti. Ve sonra diyor ben ümmetimin kendi kendisini helak etmemesini istedim diyor. Ve Rabbim ben ezelden bunu böyle takdir ettim diyor. Yani öyle diyor ya وَجَعَلْنَا بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ onların müşkülatlarını biz kendi aralarında kıldık. Ayette. Ve bu ümmetin en büyük helak sebebi kendi kendisini helak etmesidir. Ve bu gösteriyor ki yani her halükarda mutlak dış düşmanların olacağı bir gerçek ama bizim helakımızın baştaki yani tek sebebi diyebileceğimiz nitelikte %100'lük olmasa bile bizim kendimizden kaynaklanan bir müşkülat olacaktır. Ve devamlı da düşünün misal verdiğimiz gibi Afganistan olaylarını düşünün. Rusların yani hücumuna, işgaline, tecavüzüne karşı Afgan halkı bütün ihtilaf ve müşkülatlarına rağmen birleştiler. Ve dıştan da İslam alemi irili, ufaklı, fakiri, garibanı Afganistan'a yardım etti. Hiç kimse bu yardımdan sakınmadı ve çekinmedi de. En zayıf, yani devlete kadar, yani oraya yardım eden çıktı. Düşünün. Ve tabii ki menfaatlerine dönük yardımsever havasında Ruslara düşmanlığını, kinini Müslümanların üzerinden yürüten güçler de çıktı. Ama bizim garip tarafımız herhalde burada bir talik atmanın faydası var. Bizde bir deprem olsun, zelzele olsun. Senelerce düşman bildiğimiz insanlar hemen kardeşimiz oluveriyorlar. Yani bizde bu var. Senelerce düşman olduğumuz bir şey. Birisi ufak bir kibar hareketle hemen bizi ne yapıyor? Bizden o düşmanlığı siliyor. Aslında bu bizde bir meziyet. Yani kinci olmadığımızı, kin gütmediğimizi, bu çabuk unuttuğumuzu gösterir. Bu güzel bir meziyet ama bazı böyle güzel meziyetler kötü, yani niyetli, kasıtlı insanlar, topluluklar tarafından kullanılma devamlı müsait olan niteliklerdir. Ayet-i Kerime'de de Allah-u Azze ve Celle bize, yani ikili ilişkilerde dışa dönük, yani din düşmanı olmaya müsait kimseler ve gayrimüslimlerin üzerinden, gayrimüslimler derken ehli kitap üzerinden bize verilen bir örnek var. Diyor ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Hristiyanlar katiyetle sizden hoşnut olmazlar. Ta ki siz onların milletine, yani inançlarına, dinlerine tabi olmadıkça diyor. Şimdi bu ifade mutlak. Tabii ki mutlaklığı bazı mukayyetlerle İslam'ın lehine müstesna tutulabilir. Yani bunu derken Allah Resulü Yahudi komşusunun hasta olan çocuğunu taziyeye gidiyor. Ha, bu nedir? Biz her şeyi İslam'ın lehine kullanırsak bu ifadeden müstesna, yani müstesna tutmak mümkün. Ama bunu bırakın. Şimdi onlar katiyetle, siz onların dinine tabi olmadıkça sizden razı olmazlar sözü. İlla onları düşman bilerek, düşmanca muamele yapalım anlamını taşımıyor. Ama en azından iyi bilmeliyiz ki onlar bize iyi davranıyor, yakın davranıyor. Yani bir işimizde bize yardım ediyorlarsa, her ne kadar buna görünürde aksi bir tepki vermesek bile bunların bundan bir çıkarları olduğunu veya olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani ihtiyaten bunu açığa vurmamız gerekmiyor. Ama bunlar mutlak bir çıkarlarına sebep bunu yapıyorlar. Böyle düşünmedi Müslümanlar, inananlar. Tuttular Afganistan'daki onların bu yardımları bizi gaflete götürdü. Yani hakikaten biraz şimdi üstüne bir şey gitsin çalkala. İçe kaşıktaki bulaşık olan. Ha. Hakikaten gaflete götürdü. Ondan sonra Müslümanlar o halleriyle Ruslara, yani tarihin dersini verdiler diyebiliriz. Ama düşünün şimdi bu insanlar maddeten, yani canlarıyla, mallarıyla hiç böyle çekinmeden, imtina etmeden kendileri ve kendilerinin dışındaki Müslümanlar yardımdan, yapacakları şeyden sakınmamalarına rağmen en sonunda olaylar gafletimizin neticesi o denli bir yönlendirildi ki, yani Pancap aslanı denilen, Şah Mesud'u kastediyorum, emsalleri Rusların onlara yapmadığını birbirlerine yaparak her şeyi sıfırladılar. İnan öyle bir vaziyette düşünen, en azından bunu hissedebiliyorsunuz. Davud'un devrini imrenir oldular. Davud'un devrinde bile bu kadar zulüm görmedi Afganlılar. Davut işte Ruslar işgal etmeden evvelki Afganistan'ın komünist idarecisiydi. Afganistan'ın. He, bu nasıl oldu şimdi? Bu denli bir mücadelenin akabinde düşülen nokta şimdi bu oldu bakın. Bu kendilerinin kendi aralarındaki müşkülatın sebep olduğu. Ha, birileri bunu kullanıyorsa bunu şöyle ifade etmeliyiz. Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, yani ne de gayrimüslimler katiyetle ölümü sevebilecek, ölüme seve seve gidecek. Yani bir şeyler uğrunda, Allah uğrunda canlarını feda edebilecek kimseler değiller. Bu onların sadece kitaplarında, yani romanlarında, filmlerindeki olaylardır. Yani dünyaya sıkı sıkı bağlı ve ölümden korkan korkak insanlar. Ama onları bu kadar iş yapar gösteren bizim neyimiz? Bizim korkaklığımız. Müslümanlar kendi aralarında devamlı yani fitneye açık olmalarıdır. Onları cesur yapan bizim korkaklığımız. Onları kahraman yapan bizim korkaklığımız. Onları iş yapar gösteren bizim korkaklığımız, tertipsizliğimiz ve beceriksizliğimizdir. Bunu anlatabildim değil mi? Ha yani onlar eğer onların ümmetimin kendi kendisini helak etmemelerini istedim ve Allah da diyor ki ben ezelden bunu böyle takdir ettim diyor. Şimdi dönelim. Bunlar bunu din düşmanlığı şeyiyle yapıyorlar ama biz meseleleri tahlil ederken, yaklaşırken yüzeysel sathi yani ve günlük olarak yaklaşıyoruz. Eyyamcı tipinde günü kurtar, gerisi önemli değil tipinde. Şimdi diyelim ki Kur'an kurslarını imam hatipleri hangi düşünceyle kurulursa kurulsun ama bunun bir hayrı kastettiği doğru mu? Doğru. İstismara en müsait olan hayrın kendisi. Çünkü batılı bile işletmek için devamlı hayır istismar edilir. Hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki hayrukum men taallemel Kur'an'ı ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Bu birkaç kelimelik cümleyi okuduğunda bu genelde insanlar yüzeysel olarak görünen şekliyle hemen işi anlayıverdiklerini düşünüyorlar. Halbuki bu nassın, hadisin üzerinde düşündüğünde hadisin, nassın muhatabı tek değil. Ne kadar insana bu hitap ulaşıyorsa herkes bu hadisin muhatabı. Diyelim ki Fatih gibi 150 bin nüfuslu bir ilçede veyahut 5 bin nüfuslu bir küçük beldede diyelim veyahut köyde inanan, inandım diyen herkes Allah'a ve Resulüne sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir derken herkes muhatap mı buna? O zaman herkes bu emrin ve bu tavsiyenin muhatabıdır. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Herkesin öğrenci, herkesin öğretmen, herkesin öğrenci olmasını isteyen bir talep. Ama 150 bin nüfuslu Fatih gibi bir ilçede siz öğreten 10 kişi, öğrenen 300 kişi olarak bunu uygulamaya korsanız, hele bir de bunu çok çok iyi göstermek için, elhamdülillah hiç çoktan iyi ya, olmasa ne olurdu? Gibi makul, yani haklı görünen bir tezi de getirirsen, tabii ya, hiç olmasa ne olurdu? Elhamdülillah yine bu kadar var. Şeklinde giriliyor. Ondan sonra oraya 10 tane öğretmen, Kur'an öğreten, 300 tane de talebe. Kur'an kurslarının süresi Türkiye'de 2 yıldır. Şimdi 2 yılda o çocuklara verileni toplasanız İslami ölçülerde değer olarak ne ifade eder? Yok olanın yanında verdiğini değerli gösterme gayreti yerine, ki bizde devamlı böyle hareket ediliyor, o İslami olarak yani ölçülerimizde değeri ne onun? Anlamadan okuduğu bir Kur'an. Sonra imanın farzı, imanın şartı, İslam'ın şartı, abdestin farzı, yani sünnetleri, namazın, orucun falan derken, yani genel anlamda varlığıyla yokluğunun hiçbir şey ifade etmediği malumatlar, isimler veriliyor. İsimler öğretiliyor devamlı. Dünkü isimle üzerindeki konuşmalarımızı getirin burayla bir ilgilendirin. Ben en gerizekalı bir çocuğa, birisine 3 ayda Kur'an öğretirim arkadaş. Eğer hakikaten anlamadan okunan Kur'an bir şey ifade ediyorsa dolu dolu İslam'ı öğrettim duygusuyla anneyi babayı rahatlatıyorsa, anne babalar bu duyguyla yaşıyor. Elhamdülillah ben yapacağımı yaptım. Kursa yolladım diyor 2 sene. Ha, yani babalık vazifesini, analık vazifesini, çocuğuna karşı yükümlülüğünü dine yerine getirdiğini düşünüyor bu. Bir de bunu eklediğini düşün. Eğer böyleyse ben gerizekalı birisine 3 ayda Kur'an öğretirim. O malumatları da 1 ayda veririm. Ama bu 2 sene ne anlam taşır? Şimdi bakın. İlla bu böyle bir şekliyle herkesi itham eder nitelikte bu cümleyi kullanmamak gerekir ama o kursun 2 sene uzamasının sebebi orada okuyan çocukların üzerinden analarından, babalarından, etraftaki müşkülatlardan yardım toplamanın vesilesidir. Eğer bir şeyler öğretip yükümlülüğü atmaksa 4 ay yeter. Neden 2 sene? Ve öğretilenler ne zaten? Annesinin babasının sevdirerek değil, elektrikte zorla yolladığı insanlar. Ha, aynı olmamasına rağmen bir imam hatibi de düşünün. Ne veriyorlar din bilgisi olarak? Ha, sistem neden karşı? Orada dinden daha çok iyi öğrendiği şey normal liselerde öğrendiklerinden işte farklı değil, değil mi? Tabii bazı yönlerde daha da kötü olmuş oluyor. Tabii, daha da kötü oluyor. Ha, şimdi biz dönelim. Eğer bunu din düşmanlığıyla yapanlar bu toplumu Kur'an'dan uzak ve Kur'an'ı bunlardan uzak tutma gayretiyle hareket ediyorlarsa gaye olarak tespit edilen şeyden ona ulaşamama, ulaşma, müsbeti menfi, gaye buysa sebebin farklılığı, çeşitliliği önemli midir? Yani gaye, bu toplumu Kur'an'dan uzak tutmak, Kur'an'ı bunlardan uzak tutmaksa, gaye buysa, sebeplerin farklılığı, çeşitliliği önemli mi? Bu nasıl izah edebiliriz? Diyelim ki ölüm, insanın hayatını noktaladığı bir vaka mı? Ha, denizde boğularak öl, ha yanarak öl, ha bıçaklanarak öl, ha hastalıklı öl, ha bir yerden düşerek öl, ha araba çarpsın, ne önemi var? Bütün vesilelerin, sebeplerin götürdüğü akıbet ölümse. Şimdi düşünelim, Kur'an'ı bizden uzak tutma veyahut Kur'an'ı bizden uzak tutma, bizi Kur'an'dan uzak tutma, bu iki farklı ifadeyi anladıysanız, din düşmanları ekseriyetle bizi Kur'an'dan uzak tutarlar. Ama tahrif dediğimiz şey Kur'an'ın bizden uzak durmasını sağlar. Dönün şimdi Osmanlı'ya. Devamlı örnek verdiğim gibi, yani 700 senedir İslam'da olmamıza rağmen, ki biz acem bir topluluğuz, Arap olmayan bir topluluk, ana dilimiz bizim farklı, ana dilimizde bir tek Kur'an mealini bulmak mümkün değil. Okuma yazma, halk edebiyatı, divan edebiyatı diye bir ayrım, kültürlü tabakanın yazdığını halkın anlayamaması, Kur'an'ın ismine sıkı sıkı sarıtmışlar, atlas kumaşlar içinde kılıf yapıp astırtmışlar, ayak dahi uzatmanın ona dönük bir hayasızlık, edepsizlik olduğunu işlemişler. Ama biz Kur'an'ın muhteviyatından tamamen uzak kalmışız. Eğer gaye, hedef ondan uzak durmak, onu bizden uzak tutmaksa bu Osmanlı devrinde gerçekleştirilmiş. Biz bunu sadece olay olarak güncel kendi zamanımızda görürsek, sistemin bunu yaptığını düşünerek bütün kinimizde sisteme karşı geliyoruz. Arkadaş, bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden uzak tutan vesile veyahut kişiler kim olursa olsun netice aynıya götürmüyor mu? Ha sen Kur'an'ın içindekilerini yaşamamışsın, ismen ona bağlılığın var, seni Kur'an'dan uzak tutan ismen de tutmaya çalışıyor. Öncekiler içeriği olarak seni uzak tutmuşlar, ona dönük ayak uzatmıyorsun, belden aşağı tutmuyorsun, öpüp başının üstüne koyuyorsun ama okusan da anlamıyorsun, içeriğini durmadan tekmeliyorsun, bırak ona karşı ayak uzatmayı. İçeriğini yaşamadıktan sonra, emirlerine uyup nehilerinden uzak durmadığın müddetçe senin ona ismen sahiplenmen, ona saygı duyman ne anlamı taşır? Bu denli aldatma daha tehlikeli. Bu denli aldatma daha tehlikeli. O zaman tamam, mevcut sistem bunu din düşmanlığından yaptı ama biz bizi Kur'an'dan uzak tutma, Kur'an'ı bizden uzak tutan herkese en azından aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyor. Ama dün de dediğiniz gibi işte müspet yönde yapılan tahrifatla şiddet olarak yapılan tahrifat arasında insan kalbinde bir fark var yaklaşım açısından. Dönüyoruz şimdi biz kendiliğinden Kur'an'ı okumaya, bu sefer okumanın üzerinde. Ben falan kitabı okudum derseniz, en basit ana dilimizde bile bu okumaya yüklenilen anlam ne? Ben size Fransızca bir kitap vereyim. Harfleri bizim kullandığımız Latin harfleri. Sen bunu okusan, harflerinizi, ben bu kitabı okudum dersen, ben ne anlarım? İçeriğini anladım, manasını kavradım. Bu açık. Anlamadan sen bunu okudum dersen, hiçbir zaman buna, yani içeriğini anlayarak veyahut o kelimeleri anlıyorum diyerek okuduğunu göstermez arkadaşlar. O zaman biz okumaya yüklenilen anlamı yakalamamız gerekiyor. Şunu şöyle düşünün. Anlamadan Arapça harfleri öğrenerek okumak hiç karşılıksız demiyoruz. Bunu da ihtiyatlı davranıp korktuğumuzdan diyoruz. Ana dilin Türkçe'de bütün yanlışlarına rağmen, yanlış tercüme, yanlış aktarım, yanlış algılamanı da içine katsak, Allah aşkına hangisini okuyarak okuduğunu söyleyebilirsin? bir şeyler anladığını. Peki Türkçe okuyarak hiç mi sevap yok? Eğer böyle okumakla, yani 5 sevabın varsa öyle okumanın ben 5000 sevap olduğunu düşünürüm. Benim annem ilkokula gitmemiş. Türkçeyi biraz önce sonra açmaya bakmış ama bir şey okumayınca bırakıp gitmiş. 50 yaşında Kur'an'ı öğrenince annem Latin harflerini öğrendi. Çünkü ısrar ediyorduk ya, bak oku anne, anla diye. Okuyor şimdi. Okuduğu sayfayı açıyor. Tabii sonra biraz düzeltti. Heceleyerek okuyor. Kur'an alıp geliyor. Oğlum bir gelsene buraya diyor. Bana. Baksana diyor, ne diyor burada diyor. Aynı mı anladım diyor. Okuduğu Türkçeden, yani anladığı şey, evet anne öyle diyor. Oğlum bizim işimiz berbat öyleyse vallahi diyor. 50 yaşında bir kadın ana dilinde onu okurken kendisine bir şeyler dendiğini, bir haber verildiğini, değil mi? Ya bir şeyden sakındırıldığını anlamıyor mu? O zaman okuma denilince bizim ona yüklenilen anlamı iyi anlamamız gerekiyor. Ha, şimdi sizin en hayırlını öğrenen ve öğreten deyince, ha, bu okumaya yoğunlaştığımızda o zaman kendiliğinden Kur'an'ı okumayan, anlamak için okumayanla ismen ona yakın olup muhteviyatla uzak olan, şu bizi Kur'an'dan uzaklaştırmak isteyenlerle, sistemi kastediyorum, kendiliğinden Kur'an'ı okumayan arasındaki fark ne? Eğer gaye Kur'an'dan uzak durmak, uzaklaşmak, onu bizden uzak tutmak, onu anlamamaksa, anlamalarını sağlamamaksa, yani anlamamalarını sağlamaksa, fark ne? Neticenin aynı olduğu yerde sebeplerin farklılığı, ona sebep olanların farklı kişiler olmasının, kimliklerinin önemi var mı? Yok arkadaş. Ama bakın, bu akıllıca temele inerek düşündüğümüzde sistem bunu din düşmanlığı sebebiyle yapsa da bizim lehimize işleyen bir şey. Onlar bir tane Kur'an kursu kapattıysa binlercesini açmamıza fırsat vermek için. Kur'an en ayrılığınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten derken her ev Kur'an kursu olur. Basıyor şimdi haklı görünen yaygaraya. 14 yaşından sonra hangi çocuk Kur'an okumaya gider? Tabi zorlayamazsın 14 yaşındaki çocuğu. Sen zorlama fırsatı senden alındığı için şikayetçisin. Değilse görevini yapamayacağından değil. Sen 07 görevini yaptın da 014 görevini yaptın çocuğa karşı da 14'ten sonraki sorumluluğunu mu düşünüyorsun güya? Nerede öğrenecek? Kara öğretseydin. Bilen bir kara alsaydın. Ve her ev bir Kur'an kursu olur. Hiç de bizi rahatsız etmezdi bu kursların kapatılması, değil mi? İyi okuyan bir ana veyahut baba ne farkı var Kur'an kursundakilerden? Burada kendi çocuğu ben Said'i okumak için dışarı yollamayı düşündüğümde Şeyh Takıyddin'le konuşmuştum. Şeyh bunu nasıl yaparım? Yani bana bir yardım edebilir misin? Çünkü her tarafta tanıdığı var. Bana dedi ki Ebu Said, bir babanın çocuğu için böyle düşünmesi güzel bir şey. Devamlı hata düşündüğünü, yanlış uygulaması hata oluyor diyor. Senden daha fazla senin çocuğunu acıyacak olan var mı? Okumazsa, okumuyorum deyip medrese dahil azlık etse, öğretmen kovar. Ona mı uğraşacak diyor. Yani Ebu Said'in çocuğu olmazsa Ahmet'in çocuğu olur der diyor. Eğer çocuğun okumasını istiyorsan sen önce sendekini ona vermeye bak. Onlarca taleben değil, bir taleben olur. Ve başarı daha çok olur. Şimdi buradan annenin babanın çocuğuna öğretmesi ki en müsait olan kadındır. Kadın öğretir, bu iş biter. Öyle mi? Bitmez mi? Güldüm sonra söyleyeyim. Biter. Hem de bunu 0 yaştan başlayarak götürürsün. Hiç de endişen, tereddütün olmaz. İmam Hatip'teki verilen dini bilgi, birisi bana 6 ay gelsin gitsin. Bak Murat'a, adam makine mühendisi, birisi maden mühendisi, kamplara gelip gitmekle kısa bir zamanda bir İmam Hatip'liden çok çok güzel. Dini bilgisi. Eğer gayet dini bilgi ise, din düşmanı olmamaksa bunu bununla temin ediyoruz. Şimdi tepkiye gelince tepkinin anlattığım bu kısımda arkadaş gösterilmesi gereken bu. Tepki gösterilecek sistem değil bence. Tepki sisteme gösterilen tepki yanlış yönlendirilen bir şey. Ha, Kur'an'ı yaymaksa, o zaman da çocuklar hatırlayacaklar. Alın şuradan 10-15 tane herkes alabildiği kadar küçük Kur'an alsın. Tanıdığınıza, dostluğunuza, okuyacağını düşündüğünüze verin. Evde toplayın mahalleli karıları. Hemen 2-3 ayda Kur'an öğretin, onlar gitsin çocuklarını öğretsin. Tepkiyi böyle gösterin. Ama Don Kişot havası içerisinde Sultanahmet'e gidip bağırmanın hiçbir anlamı yok. İnan dedim, oraya çıkanların birinin eline şu Kur'an'ı ver, bunu dahi doğru türlü okuyamazlar. Türkçesini dahi bunlar anlamamışlardır, okumamışlardır hayatlarındaydı. Kur'an'da şu ayet var dediğinde adam şaşırıyor, o mu, o var mı diyor. Kendiliğinden okumadığının, bu yasaklanan şekliyle arasındaki fark ne? Zaten bu samimiyetsizliği herkes fark ediyor. Onun için biz eğer tepki gösterilecek bir şey varsa bizden kaynaklanan müşkülatı, bizim sebep olduğumuz müşkülatı, vay namussuz Yahudiler, Hristiyanlar bize bunu yaptı havasıyla kahramanlık gösterilemez. Ve onlar bize hiçbir şey de yapamaz. Ne oluyorsa bizim sebep oldu. Yani kendi kendimizi helak etme ortamından kaynaklanıyor. Afganistan'dakilere billahi Rusların yapmadığını birbirlerine kendileri yaptılar. Vay Rusya demeye ne lüzum var? Vay Amerikalılar, Avrupalılar bize bunu böyle yaptılar. Vay Amerika geldi bizi işgal etti. Bunlar aptallığın ta kendisidir. Buna çanak tutan sensin. Ha, dönelim. Başörtüsü meselesinde bunu daha önce o kasetlerde de dinlerseniz tepki denilen şeyi iyi anlamazsan uygulaman da yanlış. Az önce Takıddin Hilal'in Allah rahmet etsin sözünü naklettiğim gibi bir annenin, babanın çocukları için düşünceleri güzeldir. Yanlış uygulamalarda çıkıyor dedi. Hiçbir anne ve baba çocuğu için kötü şey istemez. Ama müşkülat uygulamada. Biz şimdi sebep olduğumuz şeylerde bizim sebebiyetliğimizi düşünmeden başörtü meselesinde bir tepki göstereceksek başörtü Allah'ın bir emri. Ha, emirlerin belki sıralamayla 10.sı ama dinden birenir mi? Adamların gözüne namaz batmıyor. Başörtü daha çok batıyor. Namazın terki küfür. Başını örtmeyeni küfürle nitam edemezsin. Neden başörtü daha çok göze batıyor? Biz de kabul ediyoruz ki namaz, namazın terki küfür. Başını örtmeyen birisini küfürle biz itham edemeyiz. Ama neden daha önemsiz bir şey dikkat çekiyor? Bunu biz de kullanırız. Geçmiştekiler de kullanmış ama istismara müsait. Biz akide, amel, lüb ve kuşur, kabuğu ve özü diye ayırırız. Bazen amellerin insanın illa küfre düşürmez, düşürmediğini söyleriz. İtikadi boyutu önemli deriz. Kullandığımız bu değil mi şimdi? Ehl-i sünnetin anlayışında, yani selefi menheçte ameller itikadi boyuttaki meseleler kadar önemli değildir. Ama onları koruyandır. Lüb ve kuşur şu anki ifadede Arapçada bu kullanılıyor. Kabuğu ile özü. Bir karpuzu kabuğu ile içini kıyaslasan kabuğunu soyar eşeklere verirsin. Kabuğu içinden daha değerli diyebilir misin? Ama kabuğu soyduktan sonra o karpuzu da fazla bir zaman koruyamaz. Karpuzun içini özünü senin için değerli olan şeyi koruyan kabuk. Ve birçok basit olan amel, değersiz olan amel, özün korunmasında ilk sıradaki etkendir, müessir olan şeydir diyebiliriz. Bu Allah'ın emriyken tutuyor, başını örtersen okuluma gelemezsin diyor. Başını örtersen bu iş yerinde, bu dairede çalışamazsın. Böyle bir uygulama zorlama değildir. Sana tercih hakkı veriyor. Sen, işte okumam gerekir. Şöyle olması gerekir. İleride hizmet ederim. Gibi bir kaygıyla yaklaştığında okula gidip başını açarsan veya işte çalışmazsam şöyle olur, böyle olur gibi bir sürü sebepleri sayarsan, başını açıp işe devam edersen, katiyetle hiç kimse seni zorlamamıştır. Tercih hakkı vermiştir sana. Ve sen de tercihini yapmışsındır şimdi. Vay namussuz sistem bana bunu yaptı. Yok arkadaş, o sistemin işi. Sen sana düşeni yaptın mı? Sen sana düşeni yapmadın. Sen hiç imtihan edilmeden her şeyi yapmayı düşünüyorsun. Her şeyin kolaylaştırılmasını düşünüyorsun, istiyorsun. Bu denli başını açacak çocukların tepkisi ne? Ki tepki değil onların yaptığı. Tercihlerinin akabinde sistem suçlamaları. Ki şeyi de anlatmıştım yani güven Erkaya mıydı? Deniz Kuvvetleri Komutanı. Sunucu kız dedi ki, paşam dedi, başlarını kapatanlar, yani inançları gereği kapattıklarını söylüyorlar. E peki o zaman öyle de neden biz açı deyince açıverdiler diyor. Bak bu şeytan taktiğidir. Sana bir kötülüğü yaptırır, o zaman neden yaptın? Diye gelir. Ha, haklı mı? Bunun tepkisi ki tepki değil. Ben nasıl tepkisine katkıda bulunuyorum arkadaş? Ha, nasihat edeyim. önceden etmediğini, bak yavrum sakın ha bunu tercih ederken Rabbine itaati tercih et. Sen ona itaat edersen imtihanı kazanmış olursun. İmtihanı kazanınca da Allah'a itaat ederek başını açmazsan okul, yani okula gitmenin ne önemi var dersen, dairede çalışmanın ne önemi var dersen, sen Allah'tan korktuğun için imtihanı kazanmışsındır. Allah sana o zaman bir çıkar yol verecektir. Çünkü وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkar yol verir. Hem sen tercihini aksi yönde kullanacaksın, sonra bir çıkar yol mu bekleyeceksin? Mümkün. Onlarınki tepki değil ki biz o tepkiye katkıda bulunalım. Dedim. Bu yürüyüş öteberi falan meselelerinde. Ha, önceden nasihat ederdin. Sonradan o hatayı yapınca bak yavrum bunu yapmamalıydın. Sen kötü bir tercih yaptın. Rabbine isyan ettin. Tövbe et, hemen geri dön. Bu nasihat olurdu. Ha, tepki ne zaman olur? Yolda, sokakta, kapalı bir Müslümana, başı örtülü bir Müslümana gelir birisi, zorla başını açmak ister. Bu bir emniyet görevlisi de olur. O örtünen kadının başını zorla açsalar, zorlamayı anlatmak için diyorum, bu kadına günah olur mu? Değil mi? Zorlayarak. Ha, birileri o kadının başını açmak isterse ki kim olursa olsun, tepki işte orada. Senin anan değil, bacın değil, kardeşin değil, karın değil, kızın değil. Ha bak orada tepkiyi göstermelisin. Oradaki sükut işte beladır. Ha, yapan kim olursa olsun tutup ağzının ortasına çakman gerekir. Bak sistem de bilir, bunu yaparsa dananın kuyruğu kopar. Birisi tutacak, Müslüman bir kadının başından örtüyü almak isteyecek. Sen bunu göreceksin, bağır, vallahi etraf doluyor zaten. Erkek satsınlar o zaman. Ama işi bu kerteye getirmiyorlar bizimkiler. Erkek satsınlar. Biz yumuşak, biz şiddet taraftarı değiliz hiçbir zaman. Ama bu konumda da ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Açan kim olursa olsun böyle bir Müslüman kadının başını açmaya kalktıklarında gördüğümüzde ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Çünkü bu benim inancım. Başörtü onun ama bu benim inancımın değeri. Tepki böyle gösterilir. Bu yapılır. Onlar dini değerleri dahi, yani küfür ehli, dini değerleri dahi kendi lehlerinde kullanmasını bilmişler ya. Onlar yorumunu yapıyor bunlar. Bizimkiler zaten yapa yapa dini kuşa döndürdüler ama anamın diyor, ebemin örtündüğü gibi örtünsün diyor. Yarı şöyle açık olmuş, ne olacak diyor. Hem din düşmanlığı yapıyor, hem de bizim adımıza örtüyü tarif ediyor. Bu çok garip. Eline dikkat et oradan. Uzak tut eli oradan. buyuru titretiriz. Evet. Tepki anlattınız mı çocuklar? Yani asıl tema şu. Bizdeki bir müşkülatı biz yüzeysel, yani sathe, eyyamcılık, yani günlükçü tipinde almam. Oturacaktım. O meselenin temelindeki müşkülat ne? Nasıl oluşmuş? Biz bunu yıkmazsak, bunu tasfiye edip, bunu düzeltmezsek, devamlı bu müşkülat bitmez. Sürer. 68-2008. Gider bu. Hiç kimse bunu halledemez. Din düşmanları bunu kullanırlar bile. Artık anayasa tayin edecek, sen nasıl örtülebilirsin, ne zaman örtünebilirsin diye. görünen o. Ondan sonra bizim olan suçları başkalarının üzerine yüklemeyi de bırakmamız gerekiyor. Vay namussuz Yahudiler, vay namussuz Hristiyanlar, vay alçak batılılar. Namussuz da alçaklar da burada. Yani koltuğumuzun altında, içimizde. Hiç uzağa gitmemek gerekir. Yeter mi bu kadar?